आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। कड़ पकड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 रुपए का बंजोलू 200 हम हो बूढ़े शर्माना गम रहेगी, हो चाहे तो प्यार दो।